Kolorach już za 108 zł. A teraz do niej karta podarunkowa o wartości 20 zł na kolejne zakupy. Regulamin dostępny w sklepie. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 26 kwietnia, minęła siódma. Czyli będzie serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Obrady do późnej nocy i w efekcie kilka przyjętych ustaw, m.in. ta dotycząca maturzystów. Zostaje już tylko podpis prezydenta. Janusz T., pseudonim Krakowiak, skazany na 15 lat więzienia. Sąd nie miał wątpliwości, że kierował jednym z najgroźniejszych gangów w Polsce. Ponad 1500 cywilów zginęło podczas nalotów Amerykanów w Syrii. Tylko na jedno miasto w serwisie Trójki o wynikach śledztwa Amnesty International. Do późnej nocy pracowali i posłowie, i senatorowie. Ci drudzy bez poprawek przyjęli rządową nowelizację prawa oświatowego, a to oznacza, że jeśli nie nauczyciele, to dyrektor szkoły będzie mógł wystawić oceny końcowe i tym samym dopuścić młodych ludzi do matury. Ta zmiana jest reakcją na strajk nauczycieli. Część z nich nie brała bowiem udziału w radach pedagogicznych. ZNP strajk jednak zawiesił do września, jednocześnie zapowiadając, że nie rezygnuje z postulatów, m.in. wyższych pensji. Związek zaapelował do premiera o przedstawienie konkretnych rozwiązań dla oświaty. O sytuacji w szkołach debatowano także na sejmowej sali, bo zajmowano się wnioskiem o odwołanie minister edukacji. Ten głosami PiSu został odrzucony. Przyjęto natomiast kilka ustaw, w tym rozszerzenie 500+, czy Lex Uber. Szczegóły w relacji Karola Surówki. Sejm zatwierdził rozszerzenie 500+. Świadczenie mają otrzymać wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 roku życia, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny. Według premiera Mateusza Morawieckiego to rozwiązanie prospołeczne. Jakkolwiek pierwszym celem był cel godnościowy i demograficzny. Większość opozycji popierała poszerzenie 500+. Posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz pytała jednak, dlaczego to rozwiązanie wprowadzane jest dopiero teraz. Mówicie, że dopiero teraz macie pieniądze, a na nagrody 1,5 miliona to mieliście. Posłowie poparli również Lex Uber. Nowela upraszcza licencje taksówkarskie, ale pozwala też działać kierowcom pracującym za pośrednictwem popularnych aplikacji. Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka doprowadzi to do równości na rynku przewozowym. Rynek stawia te same wymogi wobec wszystkich jego uczestników. Posłowie większością głosów odrzucili też wnioski o odwołanie minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej i ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka. Karol Surówka, Polskie Radio. 15 lat więzienia. Szef jednego z najgroźniejszych gangów w Polsce, działającego na przełomie lat 80. i 90. usłyszał w końcu prawomocny wyrok. Janusz T., pseudonim Krakowiak, w areszcie siedzi od ponad 20 lat. Mógłby więc wyjść na wolność, ale tak się nie stanie, bo ma do odsiedzenia jeszcze inne wyroki. Sąd nie miał wątpliwości, że grupa dowodzona przez Krakowiaka ma na koncie m.in. zabójstwa, rozboje, handel bronią i narkotykami. Mówi prokurator Michał Binkiewicz. Sąd w sposób kategoryczny stwierdził, że w Katowicach, Krakowie i innych miastach południowej Polski działała zorganizowana grupa przestępcza, która następnie została przekształcona w związek o charakterze zbrojnym. Orzeczona wobec Janusza T. kara 15 lat pozbawienia wolności to najwyższa z możliwych orzeczonych kar. Sam Krakowiak mówił po ogłoszeniu wyroku, że spodziewał się uniewinnienia. Obrońca Janusza T., mecenas Łukasz Nowak, nie wyklucza kasacji. W zakresie czynów, co do których wyrok sądu w pierwszej instancji został utrzymany w mocy, będziemy ewentualnie rozważali kwestię wniesienia kasacji. A część stawianych Krakowiakowi i jego ludziom zarzutów będzie musiał jeszcze rozpoznać ponownie sąd pierwszej instancji. To będzie już trzeci proces w tej sprawie. Aplikacja Ratunek przywrócona przez koncern Google. Użytkownicy telefonów po 3 tygodniach przerwy znów mogą pobrać program, który służy do wzywania pomocy w górach i nad wodą. Apelowali o to m.in. ratownicy Topru i Gopru i podawali dane. Tylko na przełomie roku dzięki aplikacji uratowano kilkanaście osób. Jej usunięcie ze sklepu technologiczny gigant tłumaczył nowymi zasadami bezpieczeństwa. Do tej pory użytkownicy telefonów z systemem Android mogli automatycznie wezwać pomoc i zadzwonić pod numer alarmowy. Teraz będą musieli zaakceptować dodatkowe zgody na wykonanie takiego połączenia. Na szczęście zostały tak zwane SMS-y w tle. Czyli w momencie, kiedy Państwo będziecie wybierali ten numer alarmowy, to ratownicy będą już wiedzieli, gdzie się znajdujecie. Natomiast będziemy dalej prosić i rozmawiać z naszym potentatem google'owym, by też pozwolił nam dzwonić automatycznie. Mówił Paweł Rościszewski, autor aplikacji Ratunek, która jest darmowa, korzysta z niej już około 200 tysięcy Polaków. Amnesty International informuje o tragedii, do której doszło 2 lata temu w Syrii. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, że w czasie nalotów Amerykanów na miasto Rakka zginęło 1600 cywilów. Informację w tej sprawie zebrał Wojciech Cygielski. Leżące na wschodzie Syrii miasto Rakka stało się stolicą samozwańczego państwa islamskiego. To właśnie tam radykalni fanatycy umieścili główne urzędy swojego quasi-państwa. Od czerwca do października 2017 roku miasto było szturmowane przez siły kurdyjskie i atakowane z powietrza przez samoloty wojsk koalicji pod wodzą Stanów Zjednoczonych. W opublikowanym właśnie raporcie Amnesty International i Air Wars twierdzą, że w przeprowadzonych wówczas nalotach zginęło ponad 1600 syryjskich cywilów. Wcześniej wojskowi dowódcy ze Stanów Zjednoczonych mówili o śmierci zaledwie 180 cywilów. Organizacje praw człowieka twierdzą, że zbadały 200 miejsc, w które uderzyły bomby i zidentyfikowały ponad 1000 ofiar. Wezwały też armię Stanów Zjednoczonych, by ta publicznie przyznała się do większego rozmiaru strat wśród Syryjczyków. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki o 7.30. Wiadomości w skrócie. A teraz zajmiemy się sportem, bo w studiu już Adam Malecki. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Walka o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie trwa w najlepsze. Na koniec 32. kolejki wygrały drużyny z dołu tabeli. Ostatnie Zagłębie Sosnowiec przegrywało z Wisłą Kraków, a wygrało 2-1 i wciąż może żyć nadziejami o pozostaniu w ekstraklasie. Strefę spadkową po zwycięstwie z Miedzią Legnica opuściła Arka Gdynia. 2-0 i pierwsze zwycięstwo żółto-niebieskich od 5 miesięcy. Pierwsze pod wodzą trenera Jacka Zielińskiego. Kamień serca spadł, bo wreszcie wygraliśmy mecz od listopada, to jest najważniejsze. Wygraliśmy, wydrapaliśmy to zwycięstwo, z tego się najbardziej cieszę. Duże słowo uznania dla chłopaków, bo dali siebie, myślę, że ponad maksa, bo widać było po nich, jak schodzili, że to olbrzymi wysiłek był. Ale fajnie, mamy 3 punkty. W miejsce Arki na przedostatnie miejsce osunął się Śląsk Wrocław, który przegrał 1-2 z oddalającym się od strefy spadkowej Górnikiem Zabrze. Spokojniejsze czasy nastały także dla Wisły Płock. 2-1 z Koroną Kielce, 4. z rzędu wygrana pod wodzą trenera Leszka Ojrzyńskiego i 5 punktów przewagi nad strefą zagrożenia. Więc jest się z czego cieszyć, przekonuje Alan Uryga. Te 3 punkty po prostu są dla nas tak ważne, że nie ma tutaj mowy i zapominamy o jakimkolwiek stylu. Nikt się na ten temat nie będzie rozwodził, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że te 3 punkty po prostu ratują nam życie i to jest najważniejsze, to się tylko liczyło. Walka trwa dalej, już od dzisiaj 33. kolejka. W piłce zagranicznej w Hiszpanii zaledwie remis Realu Madryt z Getafe, rewelacją tego sezonu, a Sevilla 5-0 pokonała Vallecano. Na Półwyspie Apenińskim do finału Pucharu Włoch awansowała Atalanta Bergamo, wyeliminowała Fiorentinę i zmierzy się z Lazio. Nikły udział w tym awansie niestety Arkadiusza Recy cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Czas decydujących rozstrzygnięć także w plus lidze siatkarzy. W wielkim finale już ten weekend zagrają Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Unico Warszawa, a o brąz Jastrzębski Węgiel z Wartą Zawiercie. Wczoraj zakończyły się zmagania o 5. miejsce. To padło łupem Cerat Czarnych Radom, którzy w decydującym spotkaniu pokonali 3-0 ustępującego mistrza Polski, czyli PGS Krebełchatów. Trzykrotnym mistrzem Europy i 4-krotnym Polski jest Kajetan Kajetanowicz. Wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem rywalizują w rajdzie Argentyny. Za nimi pierwszy odcinek specjalny, na którym zajęli 4. miejsce w WRC 2 i 17. w klasyfikacji generalnej. W niej prowadzi Estończyk Tanak przed Francuzem Ozierem. I jeszcze kolarstwo, bo kolarze rywalizują w wyścigu Tour of the Alps. Rafał Majka był 3. na 4. etapie i w klasyfikacji generalnej traci do Rosjanina Siwakowa 31 sekund. Dziś ostatni etap i 148 km z Caldaro do Bolzano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No teraz będzie o wschodzie słońca, bo słońce wzeszło dziś w Warszawie o 5.16, a zajdzie o 19.51. Szybkie obliczenie pozwala nam skonstatować, że dzień jest dłuższy od najkrótszego, 6 godzin i 52 minuty. Ale to się przedłuża i przedłuża. Ciekawe, czym to się skończy. Dzisiaj będą mieli państwo szansę obserwować zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na krańcach zachodnich i wschodnich miejscami zachmurzy się i możliwe przelotne opady, a także burze. Temperatura wysoka jak nie wiadomo co. Zakopanem 22, w Gdańsku 24, Suwałki 25, Białymstoku 26, Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz, Warszawa, Kielce. I co to jest takie na K? Kraków, to była stolica Polski. I Rzeszów 27, a w Poznaniu, Katowicach, Opolu i Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Kupując minimum dwa produkty, możesz zyskać dodatkowy rabat, nawet do 1200 zł. Promocja na wybrane produkty AGD. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel za 1299 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w mini lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład pieluszki Lupilu Premium, różne rodzaje, 30% taniej, 14,49 za opakowanie, tylko 14,49. Sok pomarańczowy Solevita, 26% taniej, złoty 99 za litrową butelkę przy zakupie 6 butelek. Lidl, więcej na radość z życia. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589. Biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem bardzo panu Wojtkowi podziękować za piosenkę o szóstym świecie i o tym, że pani tak bardzo potrzebuje czegoś prawdziwego. Tam był taki fragment o takiej prawdziwej miłości, którą widać w oczach dziecka. I no, pan Wojtek zrobił mi mój dzień i ogólnie bardzo mnie natchnął, bo też tą miłość widzę w oczach swoich dzieci. I też mam takie przemyślenia o tym świecie, więc chciałem mu bardzo, bardzo podziękować i życzyć miłego piątku i jak wszystko się ułoży, to do niedzieli. No bardzo dziękuję. Nie wiem, czy to ja zasłużyłem bardziej, czy artystka. No ale w każdym razie szalenie miłe takie uwagi. A ja mówiłem, że jestem łasny na pochwały, nawet jeśli tak naprawdę adresowane są do kogoś innego. Nie, aż taki to już nie jestem przewrotny, ale bardzo dziękuję za ten telefon. Natomiast, proszę Państwa, mamy kłopot. Napisał pan Jerzy M., gorzki list, że on sobie SMS-a ze Szkocji to może pisać na Berdyczów, a najwyraźniej chce wziąć udział w konkursie na ten dworzec i wymyślenie nazwy. Ja tego nie wiedziałem, ale okazuje się, że ze Szkocji nie można wysłać tego SMS-a z jakiegoś powodu. To mnie zdziwiło, bo ja kiedyś wysłałem SMS-a do Szkocji, ale to nie był konkurs, tylko tak prywatnie sobie wysłałem i on doszedł. Ale widocznie ten specjalny konkursowy już nie. No więc rozwiązania są trzy. Najgorsze, nie brać udziału w konkursie. I wtedy człowiek traci szansę na markową walizkę. Drugie rozwiązanie, przyjechać do Polski szybko, dzisiaj, jakby pan złapał jakiś samolot i wysłać z Polski. No i trzecia możliwość, trochę bardziej kłopotliwa, ale biorąc pod uwagę sytuację na wyspach, niemożliwa, żeby Szkocję przyłączyć do Polski. Bo Szkoci nie bardzo są za Brexitem. I, a co ja będę pan tłumaczył? Pan tam na miejscu już wie, jak to załatwić. No to jednak znalazłem rozwiązanie. Poproszę teraz o informację o sponsorze. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Dziękuję bardzo. No bo wracamy do naszego konkursu, który trwa. Państwo oczywiście biorą żywy udział, ale to jeszcze nie koniec. Za chwileczkę druga podpowiedź dla tych, którzy się jeszcze nie zorientowali. Gabriela Darmetko ponownie rozmawia z panem Bartłomiejem Sarną z PKPS-a. To jest, powtarzam, druga podpowiedź dotycząca tajemniczego dworca, którego umiejscowienie oraz nazwę, dla którego powinni państwo nam przysłać. Ten okazały dworzec był kiedyś jednym z punktów przystankowych podczas podróży cesarza Wilhelma II. Zapowiedź tej wizyty stała się powodem intensywnych prac, które miały za zadanie przygotować zapierającą dech w piersiach salę na przybycie cesarza. W sali cesarskiej wchodzimy przez drewniane drzwi z placu dworcowego. Po wejściu rzucają się w oczy od razu elementy historyczne. Dwa najciekawsze przy samym wejściu w przedsionku są to dwie grupy herbowe. Są identyczne. W środku na herbie, który znajduje się w centrum, jest orzeł pruski. Na piersi posiada literę FR nawiązujące do Fryderyka Wielkiego, czy Fryderykus Rex. Po lewej stronie znajduje się herb prowincji śląskiej, natomiast po stronie drugiej litera, od której rozpoczyna się miasto, w którym jest zlokalizowany dworzec. Jeżeli popatrzymy trochę dalej, na ścianach widzimy polichromię. Tutaj również w liście akantu zostały wkomponowane orły cesarskie. Część z nich to była rekonstrukcja, natomiast część to była renowacja, ponieważ wzór zachował się na części ścian, a później decyzją konserwatorską został przeniesiony na pozostałe, tam gdzie uznano, że byłoby to wskazane. Sala cesarska została prawdopodobnie przygotowana na Kaisertage, czyli tak zwane Dni Cesarza w 1906 roku. Cesarz Wilhelm II miał przybyć do miasta wraz z małżonką Augustą Wiktorią. Sama sala cesarska to właściwie kilka powierzchni stropów. Ona ma bardzo ciekawą wymowę ideologiczną. Podstawą, że tak powiem, tych stropów jest duża kolumna, dookoła której są zlokalizowane marmurowe blaty. Na samej kolumnie mamy cztery orły cesarskie, symbolizujące potęgę władzy cesarskiej. Jeżeli spojrzymy trochę wyżej, na każdej z części stropu, w jednym z narożników, jest zlokalizowany anioł. Każdy z aniołów trzyma inne insygnium władzy cesarskiej, czyli ma miecz, berło, koronę. Te anioły są wpisane w słońce. To ma też również wymowę ideologiczną, które promieniuje na całą Rzeszę. W centralnej części stropu znajduje się herb jednego z królestw cesarstwa niemieckiego. Są to herby Wirtembergii, Bawarii, Saksonii i Prus i 16 herbów księstw wybranych w sposób losowy. O czym warto wspomnieć, to heraldyka w czasie prac renowacyjnych była konsultowana m.in. z konsulatem niemieckim, żeby odtworzyć to w jak najbardziej zbliżonej do pierwowzoru formie, co też się udało. Sala cesarska jest jednym z takich pomieszczeń, które jest najciekawsze pod względem heraldyki na dworcu. Jest to również takie pomieszczenie, którego nikt się nie spodziewał. Było ono przygotowane na przyjazd cesarza Wilhelma II wraz z małżonką. A czy cesarz w końcu się pojawił tutaj, czy nie? Tego nie wiemy. Wiemy, że takie pomieszczenie było przygotowane. Niektórzy również twierdzą, że być może spotkał się tu nawet z carem Rosji Mikołajem II, ale czy jest to prawda, czy legenda? Ciężko powiedzieć. Dzisiaj w sali cesarskiej dworca znajduje się restauracja. No i pojechał ten pociąg, a ja przypominam, 71335, tam zgłaszamy odpowiedzi, gdzie ten dworzec i jaką proponujemy dla niego nazwę. Będzie jeszcze jedna podpowiedź w LP Trójce, no ale już większość to chyba się orientuje, o co chodzi, tylko tę nazwę trzeba wymyślić. Regulamin dostępny na stronie naszej internetowej. Nagroda walizka markowa i radio. No i jeszcze możemy zdjęcie na profilu Trójki zobaczyć, fragment, a rozwiązanie konkursu na naszej antenie około 17.35. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A.

Prezydent Francji podczas konferencji w Pałacu Elizejskim podsumował trwającą w kraju debatę społeczną i odpowiedział na odbywające się od wielu miesięcy protesty tzw. ruchu żółtych kamizelek. Emmanuel Macron obiecał m.in. obniżenie podatków, ułatwienie rozpisywania referendów i reorganizację państwowej administracji. Prezydent Francji podkreślił, że rząd dzięki debacie i konsultacjom społecznym zrozumiał frustrację i niepokoje Francuzów, zastrzegł jednak, że nie zrezygnuje z reform mających uzdrowić gospodarkę kraju. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Będzie mniej ograniczeń w handlu nieruchomościami. Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Ustawa zakłada ułatwienia przy zakupie i obrocie ziemią. Ograniczenia zostały wprowadzone m.in. przez ustawę z 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Przepisy dotyczą obrotu ziemią państwową oraz prywatną. Najważniejsze spodziewane dzisiaj dane ekonomiczne dotyczą największej gospodarki na świecie. O 14.30 dowiemy się, w jakim tempie w pierwszym kwartale roku rozwijały się Stany Zjednoczone. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, spodziewa się lekkiego spowolnienia. Dane powinny pokazać pewne wyhamowanie gospodarki amerykańskiej i wzrost na poziomie około 2,3%, podczas gdy jeszcze w 2018 roku rosła w tempie około 3%. Według ekonomisty, patrząc na amerykański krajobraz gospodarczy, widać, że rynek pracy wciąż jest w dobrej sytuacji. Widać też nieznaczne wyhamowanie inwestycji i eksportu, co wiązać można z wpływem protekcjonizmu i ograniczenia wymiany handlowej z Chinami. Eksperci na całym świecie uważnie przyglądają się sytuacji w najważniejszej gospodarce świata. Ekonomiczne decyzje, które zapadają w Waszyngtonie czy Nowym Jorku, mogą mieć bowiem wpływ na wiele innych krajów. No to a propos, czwartkowa sesja przy Wall Street nie przyniosła większych zmian głównych indeksów. Na zamknięciu Dow Jones tracił 0,5%, S&P spadło 0,04%, Nasdaq wzrósło 0,2%. W Hongkongu giełda zyskuje teraz 0,1%, w Tokio traci 0,5%. Na koniec waluty, euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,85, funt 4,97 zł, a frank szwajcarski po 3,78 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. W całym kraju będzie dużo słońca, ale po południu na krańcach zachodnich i wschodnich miejscami zachmurzenie, przelotne opady, możliwe burze. Temperatura wysoka, Zakopane 22, Gdańsk 24, Suwałki 25, Białystok 26, w Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie 27, a 28 w Poznaniu, Katowicach, Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Mi 8 Lite za 999. OLED TV LG 55 cali za 4499. Pralka Bosch Vario Perfect Slim za 1199. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Toyota prezentuje 2019, rok potęgi siedmiu premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Weź jeszcze trochę w dół. Niżej już się nie da. Tysiące mebli do 30% taniej w 20 ratach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy. Napędzane nową mocą. Nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując sportowy smartwatch Garmin 3 za 1229 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To ja może uzupełnię jeszcze, bo niektórzy z Państwa przed majówką być może szykują się na jakiś wypad i te upały dzisiejsze w Polsce przykrywają wszystkie te, co się w Europie na termometrach pokazują wyniki. No bo tak, w Brukseli dzisiaj będzie, śmieszy mnie ta Bruksela, 16, słyszą Państwo, w Suwałkach 20, w Londynie, Paryżu i Lizbonie, śmieszą mnie, 18, no Madryt się trochę stara, ale 20, Rzym 21, a no tak, Berlin, bo bliżej troszkę, to Berlin trzyma się i 25. To tyle uzupełnienia na temat temperatury w paru miastach europejskich. A teraz interesujący telefon. Czy do Radia Trójki ja się dodzwoniłem? O rany. Swoją prywatną sprawę bym chciał załatwić. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. A jeszcze jakby pan Wojtek Manto zrobił, to by było po prostu mistrzostwo świata. Kurczę, no pokłóciłem się z dziewczyną. I gdyby usłyszała piosenkę jeszcze, jakby pan Manto powiedział coś fajnego, to by była niesamowita sprawa. No na pewno słucha Trójki. Proszę pana, umówmy się po kolei. Po pierwsze, to nie jest koncert życzeń. Po drugie, mam trochę za mało danych, bo nie wiem, czy kłótnia między państwem wynikła z pana winy, czy z winy dziewczyny. Droga pani dziewczyno, jeśli to on narozrabiał, to proszę go przetrzymać trochę, ale w końcu wybaczyć, bo chłop żałuje. A jeśli to pani wina, no to oczywiście ma pani rację. No może tak. A piosenka? Piosenka nie tylko dla państwa, ale i trochę dla was. Time to let it get to me. An angry mouth with a breathless. Riding, we holding in your back swelling. The blood that's on the bed scalding. The hand that keeps me fed, that keeps me fed. Fed, that keeps me fed. I'm feeling it all. Tutaj słuchacz prosi, żeby było coś takiego muzycznie do nucenia w aucie. Przecież to przed chwilą jest bardzo dobre do nucenia w aucie. Co pan nie nuci w aucie? Co pan nuci w aucie? Ludowe piosenki? No to na razie takich nie mam, ale to przed chwilą było bardzo nucalne. Poza tym to nie jest koncert życzeń. Just don't look for the door. Nie naruszę chyba zasad konkursu, jeśli przypomnę, że pytamy o dworzec w Polsce. To też odpowiedź, że chodzi o dworzec kolejowy w stolicy Bułgarii, nie jest prawidłowa i nie ma szansy na nagrodę. A teraz sygnał, który Państwo znają. Czarnoksiążnik. I niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy, bo dziś mamy innego czarnoksiążnika, redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj książka jest. Książka jest w wersji elektronicznej. Przyniosłem ją na razie w wersji elektronicznej, bo jest dopiero od 2 dni w księgarniach. Ale to są teksty, które Państwo mogą znać, przynajmniej częściowo. Bo chciałem Państwu polecić książkę, i Panu również, Polska miłość Wojciecha Młynarskiego. To jest 140 tekstów, jak łatwo się domyślić, poświęconych miłości. Oczywiście Młynarskiego najlepiej się słucha. Jeśli o mnie chodzi, to najbardziej lubię, kiedy on sam interpretuje swoje teksty, no ale miał wielu świetnych wykonawców, którzy to też robili. To są utwory napisane przez ponad 50 lat. Taki właściwie pełen wachlarz gatunkowy, od takiej czystej, najczystszej liryki po takie bardzo dowcipne, żartobliwe krotochwile. I są to też teksty bardzo dobrze znane, niektóre, no nie wiem, takie nieśmiertelne klasyki typu Odpłyniemy w miłość nieznaną, Z kim tak ci będzie źle jak ze mną, Ogrzej mnie, bądź moim natchnieniem, Moje serce to jest muzyk, czy właśnie ta Polska miłość. To jest w ogóle uderzająca dla mnie rzecz, że Polską miłość, bardzo taki gorzki, mądry tekst, Młynarski napisał, jak miał 30 lat. To jest niebywała zupełnie rzecz, jak on dobrze wtedy rozumiał meandry ludzkiego życia jako taki bardzo młody człowiek. I jest taka słynna anegdota, że Kalina Jędrusik, kiedy dostała od niego piosenkę, tą właśnie, którą zresztą wygrała Opole, Z kim tak ci będzie źle jak ze mną, tą, którą wspominałem, to zapytała pana Wojtka Młynarskiego, a pan młody człowieku, to skąd tyle wie o kobietach? I coś w tym takiego jest. Natomiast jest jeszcze tutaj jedna rzecz, którą koniecznie należy wspomnieć. To znaczy nie tylko są to teksty, które Państwo dobrze znają z wersji muzycznych, ale są to też teksty, których Państwo nie znają. Bo pod koniec życia te teksty, które pan Wojciech Młynarski pisał, jeszcze nie znalazły swoich wykonawców, więc jeśli są jacyś młodzi wykonawcy, to powinni sobie tę książeczkę nabyć. I może im się to do czegoś przyda w przyszłości. Jakby co, to Jan Młynarski prowadził u nas program Dancing Muzyka Salon w niedzielę i zawsze można go zapytać, czy się zgadza na wykorzystanie tego przez jakichś artystów. Dlaczego ja to przeczytałem? Tak sobie pomyślałem, że co prawda znam w większości te teksty, ale po pierwsze to jest świetna poezja, a po drugie tam są takie rzeczy, które... Oczywiście po co czytać poezję, no to jak ktoś nie wie, to ja mu nie wytłumaczę. Myślę, że większość ludzi wie, po co się czyta poezję. Tam jest coś takiego, co zawsze u Młynarskiego mnie ujmowało, czyli dowcip, elegancja, językowej elegancja i zmysł paradoksu. To są takie rzeczy, które wyróżniały te teksty. I jeśli jeszcze Państwu brakuje powodu, żeby to kupić, czy też przeczytać w formie elektronicznej jak ja, to cytat z samego Wojciecha Młynarskiego. Książeczkę tę można śmiało oferować każdemu, o kim myślimy, z odrobiną uczucia. Inaczej mówiąc, nabywając ten zbiorek, dokonują Państwo cennej lokaty kapitału uczuciowego. No bardzo ładnie i bardzo zachęcająco. W forma elektroniczna nie jest jedyną. Rozumiem, że papierowa też będzie. Tak, na okładce jest Wojciech Młynarski, bardzo młody Wojciech Młynarski w pozie trubadura, bym tak powiedział. Trubadura. To jaka to jest poza? Tak. Aha. No to rzeczywiście. Mariusz Cieślik poleca, a ja myślę, że państwo z tego polecenia skorzystają, bo to jest niezwykła wartość mieć przed oczami tyle napisanych przez Wojciecha Młynarskiego pięknych tekstów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A my, która to godzina jest na tym naszym zegarku? Jeszcze mamy 7 minut do końca tej godziny. No, to jest miejsce na piosenkę. Slow cold beer, hit you fast, whiskey shot, accent north, south, good as gold, sailor man. People are different, yeah, we all know it's true, but it don't mean that me and you can't walk down the street and smile. And people are different. I wish that it was something that we all understood. Lord knows it'd do us all some good to walk down the street and smile. Smile at a stranger, heart on your sleeve, and love thy neighbor, no matter what shape, no matter what color, break bread instead of fighting each other. Slip on a pair of another man's shoes, you see by the time you get back, this old world would be a whole lot better place if we'd all just embrace the fact that people are different. People are different. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy